Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik hiruetara. Eguerdion, Euskal Irratieta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Jarokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo. Gaur asteko Gipuzkoako txapelketan Hondarribiako traineruak lortu duen garaipena aipatu behar dugu. Txingudi eskubaloi taldeak ospatutako lehen San Martzial torneoa zere mintzatuko gara. Adur Amilibia ere izanen dugu gurekin, bateko neska mutilek ligako azken jardunaldian lortutako garaipena hitz egiten. Juanma Garate martxaren balorazioaren entzungo dugu Edurne Izagirre Irunes klubeko lehendakariaren ahotsetik eta azkenik Eki Fanlorekin solasteko aukera izan dugu ere, izan ere epaile irundarra errugbi zazpiko munduko txapelketako epaitzeko hautatua izan da. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, asteko Hondarribiarra on elkarteak atzo eman zion hasiera Gipuzkoako txapelketari Hondarribian bertan eta gainera garaile izan zen. Atzo ospatu zen Gipuzkoako txapelketako lehen estropada eta Hondarribitarrek lan eder egin zuten etxean. Denboraldiari hasiera bikaina eman zioten horrela eta gainera herritarrek arratsaldeko 8etan egin zieten harrerarekin borobildu zuten egura. Sailkapenean Hondarribia eta gero Donostiarra helmugaratu zen 7:42 segundu beranduago eta 3. Postuan Orio salkatu zen 19:12 segundura. Emakumezkoetan berriz, Orio izan zen irabazlea, Tolosaldea eta Donostiako Arraun Lagunak taldeen aurretik. Hondarribiako traineroa 6. Helmugaratu zen, irabazletik 20:11 segundura. Zu bertan izan zinen, Jean-Pierre, nola ikusi zenuen lehen jardunaldi hau? Beno, ba, asteko aipatu behar da goizean goiz zirimiria genuela, ez bai. Bakarrik txirrendulariekin, hori ere aipatuko du beranduago, baina hala eta guztiz ere, geure keska genuen, bueno, ongo ikusiko du Hondarribian zer datzen den bar. Hasiera batean euripean, iritsi ginen, eta bero bestalde batetik ere haizea. Haize, iparmendetik, jaizkibeletik, hasi garbia zegoen, edo garbitzen hasi zen, zirmiria baztertu egin zen, eurila baztertu egin zen, eta haizea. Baina haizea nahasi bat. Haizea nahasi bat, eh? Eta teka heligako ere muazen, eta nahasia. Guaina baztreko udain guain bat, komplikatua. Lehen urbidea, lehen karrika, lehen kalea, komplikatuena, noski baietze. Ontzi guztietarako, eta ari horretatik, aipatuko dugu ere, ba, Hondarribia arraunkartea garaipena eskuratu egin zuela, Gipuzkoako txapelketan, eta albiste garrantzitsua izan dela, eta dela. Beste afera bat, badakizu aldaketa izan dela, Gipuzkoako federalen gutzak erabakia hartu ez egin zuen, baina ez bakarrik, esen 8 kuadrilla batek hautatutako afera, klubak, asamblada batean hori onartu zuten. Eta zergatik diot hori, bateka ligako martxa eta abiadura ba, pixka mozten da txapelketa hauekin. Uztailean, garai batean, kontxan, ospatzen zen, eta garai batean Hondarribian, askotan, Zarautzeren, ere bai, baina azken boladan, Donostiko kontxan, Uztailean, astezkenean izaten zen, 3. Astean, eta beti komplikatua izaten zen, aldaketak izaten ziren, estropada gaiegi, presio handik, hemendik, eta bueno, erabaki hori hartu egin zen. Eta orduan, ba, berriz ere, Hondarribian antolatu da. Eta 2018 urte ondoren. Bai. 2018 urte ondoren. 1967 Hondarribia Arraun Elkarteak ja garaipena eskuratu egin zuen txapelketa honetan. Bai. Gero, 13. aldia atzo. Bai. Berdendu da ziren Orio 12rekin, Hondarribia Arraun Elkartea 12kin eta 9 txapelketak eskuratu dituenak San Pedro. Bai. Esan zan. Bueno, hori kontutan hartu da, 28 urte ondoren, ba, Hondarribia Arraun Elkarteak bere gain hartu zuen antolatzea. Eta ondo antolatu zuten bere. Teka Eligako eremua, antolatzaile beherak. Bai. Eta esaten zuten, aizena hasi eta jende ugari. Bai. Jende ugari. Jendea gerturatu zen. Hoizean, zarantza batzuk izan ziren, aipatu dizuten bezala, aizaren gatik, bai. Euriaren gatik, azken orduan jendea gerturatu zen. Bai. Eta presio pikin bat ere etxekoak izan zuten. Gero, aipatu behar da, ba, hiru estropadak hasi zirela, veteranoetan garaipena eskuratu egin zuten Badok Amairu, bai. Forturaren aurrean, eta urrutiago ja Zumaia. Beno, eta nesketan gero aipatuko bai. Dugu, tartetxo bat egin bai. Dugu neskeri ere bai, hori garaipena aski ondo eta garbi eskuratu egin zuen. Hondarribia Arraun Elkarteak 6. postuan. Eta gari ginen lanean, eta ez genuen eskerik hartu batzo, ez genuen nabagunei izan, aukerek izan, eta gero kofreia xarran, ez ziren gerturatu, putilak bai. Txalotzea, bueno, hori beste kontua da, baina bueno, horrela, eta gero gizonezkoen estropada. Eta gizonezkoen estropadan, ba, lehen txandan Lapurdik bere garaipena eskuratu egin zuen, lasaiki. Gero bestalde batetik, San Pedro ondo aritu zen berriz, ondo dator San Pedro, eta jairu garren txandan Hondarribia Arraun Elkartea garaipena eskuratu zen. Bai. Lasai, haize gutxiagorekin eta uaina gutxiagorekin. Bai. Uraia ez zen aintzikina, eta ondo hasi ziren, baina Donostiarra oso ondo. Oso ondo, Oriok, ba, kalteak izan zituen, lehen kalea atzuribidea kaskarrena zen. Bai. Aipatutakoaren gatik. Eta hor arazoak izan zituen oriotarrak, baina estropada ona egin zuten. Bai. Estropada ona egin zuten, da Donostiarrak ere bai. Aipatu behar da Donostiarra lehen ziabogan, lehen postuan zirela. 4:45 segundu batera Hondarribia Arraun Elkartea. Bigarren luzean erabaki egin zuten Hondarribiarrek. Bai. Hor. Baino, aipatu behar da bigarren balizan, Donostiarrak arraun txikila galdu egin zula. Uretaratu zen. Eta ez ziren ondo ateratu, eta hor hirugarren luzean ja erabaki zuen Hondarribia Arraun Elkarteak gamadu golpekoak. Hirugarren luzea esaten dutela, erabaki gorrena dela. Eta hor martxa hartu zuten, eta laugarren luzea ja lasaitasun osoan arraunen zuten, oso gustora, eta martxa hon batean. Bigarren, ba, hor ikusi betuen Donostiarra, baina 7 segundura, Bai. Aldia bai, baino estropada ona egin zuten. Ero pixka kezkatuta azaldu ziren, eta hori jo ere bai. Bai. Hori jo hirugarren postuan, eta estropada on bat egin zuen Getariak ere. Bai. Laugarren postu horrekin. Zuen, eta, bueno, jende ugari, eta jendea oso pozik. Eta hori, ba, goraipatzekoa da, nahi duen aipatu, San Pedroaren estropada bueltatzen ari dela, San Juanek ere bai. Bai. 5. eta 6. San Pedro 5. eta 6. San Juan, eta Lapurdiren estropada ona ere bai. Bueno, gaurko geure protagonista guztiak gizonezkoa dira. Bai, hori da. Bai. Iskutatu egin ziren eskak. Bai. Ba, ez zen arraxa espigoian, eta gero bai, esaten dizu, kofrei xarran, han bertan... Bai, ez ziren azaldu. Ez ziren azaldu. Bueno, beste kontuak izaten dira, baina beraiekin egon gora, eta aprokotxatu Iker Cortez eta talde guztiarekin. Bai. Ba, egoteko atzo 6. izan ziren. Hori da. Hori jo garaipena eskuratu egin zuen, Tolosaldea 2. Arraun Lagunak 3. Bai. Eta Donostiarra 4. Baina hor tartea izan zen garaiaen artean eta 2. Gero, bai. Begira, ezazu, 3 segundotan, ba, Tolosaldea Arraun Lagunak eta Donostiarra. Giro oso naizino bea, Hondarribian bai. Berriz ere, bai. Atertu zuen eguraldiak eta bai, Hondarribia Arraun Elkarteak eskuratu egin zuen 13. Txapelketa. Hori da. Gipuzkoako txapelketa. Bere meritua du. Bai, noski. 3 astera hasiko da Teka Eliga, datorren astean ja ARC eta ETE, eta orduan dena prest denboraldia. Bai. Demoraldira azteko, eta hori da kontu nagusiena, atzo Elias Arrabarrena Gipuzkoako presidentea, Arraun presidenteak, eta Jose Melduainek banatu zituzten ikurrak, eta bai. Ja, kofrei xarran dago, han bertan dago, ja, atzo irabazitako lehen bandera, denboraldiko bandera. Eta gero beste gauza bat. Bai. Aspaldianek, bi urte, ja, ez genuen zalerik ikusten espigoietan. Hori da. Bueltatu egin zuen, bai. Paola. Hori da, nire ustez, kirol albistea, bai. Baina hori... Bai. Albiste oso garrantzitsua eta bai, posgarria. Bai, kirol guztietan, bai, ba, zer, da, bai, zer dire, ez? Zale, bai, zalerik gabe, ez da gauza bera. Eta albiste potoloa, albiste posgarria denontzata, zoriontzuko moduan. Hori da, bai. Noski. Protagonistak zurekin egongo dira. Hori da, ba, atzo taldeari egin zioten harrerak, ba, hainbat protagonistekin solasteko aukera izan zenuen zuk, eta horiek entzungo ditugu orain, Joseba Amunarriz, Hondarribiko traineruko patroia, Mikel Orbañanos entrenatzailea, Josemi Helduaien klubeko presidentea, eta Elias Arruabarrena Gipuzkoako Arraun Federazioko presidentea urren ez urren. Bai dira egila oso goiz etortzen astropa hau titulu bat jokatzen garaia, ez? Guandikan ez gara ligan hazi, guandikan oso goiz da. Pero bueno, jakin nugun titulu bat zela eta itxein zata doble zala, ez? Eta bueno, guk zailatu da gaur etuniru alden azkarren hiltzea, alden aurren hiltzea, eta bera, ondo atera zaigu gaur, eta posik horretik. Bai, ez? Bueno, lehen urtean ebai jokatzen ondo nostien nola ere, bai, ez? Pero bai dira egila, igual arraunen dintzako ondo etortzen zailula, ez? Beste urtean badakit eta ama uste unetan ja zazpi estopa jokatzen zutela eta azkenean nabaitu egiten zen, ez? Eta bueno, fetxa hau aldatuta bai, aparte polita arralde ditu bai, importantia ematen dela jendia preparatzeko garaia, bai? Bai, ala da, ba, garaipena kostatu berdia eta gehien bat garaipena kostatako, ez? Da, haure, ba, bueno, guria kosta da eta oso pozik lortu dugu garaipenakin. Gehien bat aurkari handi batzu genitu lako aldamenen eta, bueno, gehi zangia beraiek gain ditzeko da oso posi. Bai, ala da, getariak ez zopa da hona hindu, eta bueno, ba, kontatu berko du berarekin bai dudana aurre du joan bezala. Eta gu guztua, ba, bueno, guain arte bintzat, ba, praktikan jarri duen lako, ba, bueno, nahi gendun ba, lana egin estropadan, dutze, ba, bueno, asmatu deula hartu ditugun erabakikin, da, zertatikan, oso posi. Bai, trumui giru eman azion da, laxe izan da, tarteka ebi pixkatea aztezun, eta gu da izian horabide ze aldatu itezun, baina, bueno, dutzeit, gu jokatu den momentu, ba, bai hirugarren da laugarren taldetikan, hobeto xokutu dute zen kanpoaka. Eta gio barruak are, bueno, defenditu geha, pixkat burua galdu gabe ondo eutziz, donostiarrai, eta egoia estropartitikan aurre dutzei, ba, bueno, jakin deula, ba, gure duak ikonena aurre eramaten, da horrek eman gaitu, ba, bueno, seguriaria estropa aurre ateratzeko. Ez, bueno, nik uste dut garaipen guztiak ospatu behar direla, ez? Zintzaio garaipen bateri errespetua galdu. Azkenek urtetan garaipen asko lortzen ari gera, baina garaipen guztiak oso zaila gira, meritu handia dute, eta gaurko hau ere itxian esanez, bazuen presio puntu bat, demoraldiko unio honetan ere, ba, adibidez Donostiarra bat beti oso oso fuerte goten da, eta etzen bat erraxa gaurko bandera ulertzia, gaurko txapeketa ulertzia, eta azkenek unetan kluan, ba, pixkat, presio hori edo basegoen eta bueno, ba, nabuzke zarraunariak, entrenadoria, patroiak oso oso lan bikain egin dute eta bueno, ba, horregatik izan diot, ba, disfrutatzeko, ez dela bakarra lan hain behar baizik eta gero garaipenak etortzen dinen ere disfrutatzen eta hori baloratzen jakin behar dela. Bai, bai, oso estropa da ona. Jakin genuen, ba, hori, Donostiarra fuerteteko zela, ala hindu, lehenengo ziabogarte bera egondu da buru, pero jan, buelta manda kusi dugu, ba, bueno, estropa barruan ginela, nik uste dut horregun dela gakua, bigarren luze hortan aguantatu dugu, eta nire ustez bintzat, bigarren ziabogartan, pixka, ja, aurretik aterik garenian bigarren ziabogartatik, ja, hor seguridade puntu bat hartu dugu, eta ja, estropa daz dut esango dominatu, baina, ja, nahiko gure eskutan zabola ikusi dugu. Bai, bai, bai, gaur ere jende azkur bildu da, bueno, jakin, genunez, Gipuzkoako txapelketa, ba, azkien estropa bolita da, telebistatik ere ez da botzen, orduan, ba, bueno, ikusi nahizunak, ba, ara joan behar zuen, baina, bueno, egura lila ere pixka nazi eta bide dago izuztina, eta nik uste dut jendea pixka ere bildurtu dela batzuek, eurila bide da, gero ez, gero bai, baina azkenean, ba, hori, ba, nik uste dut jendea askore urrildu dela, eta alde hortatik, ba, beti bezala, eskerrak eman gure zaletu egin. Ba, ikuan dikan demora pixka falta da, hiru aste TKE Liga hasitzeko, baina, bai, bueno, probatu dugu uste ondo gaudela, baina, hau luze jungo da guandikan, kontxarako guandikan, giro jebeto oso zori falta die, eta lasa egon behar dago, hankak lurrian, gauzak ondinez, ondo deskantzatuz, eta gehiagi, petxo gehiagi ateri gabe, borge, men, ezin da burua gehiagi altxatu. Humil-humil zekarraitu, eta hori inezkero, badakago nivela, eta zehoz erringo dugu. Bai, egia esan, Hondarribiko estropadaren moa ba, berezia da, bere xarma duzu esan duzela. Eta, bueno, gaur bizi dugu izan dugun eguna, arraun eguna, bueno, gogoratzeko izan da, ezta? Bueno, ba, berriz ere Hondarribira Gipuzkoako txapelketa bat ekarri dugula. Talde danak bere lana oso ondo egin dute, bere maila eman dute, eta, bueno, bakoitza bere lana oso ondo gainera. Eta, bueno, ba, Hondarribitarrentzako, ba, postasun handia, ezta? Bueno, horreneko txapelketa, urteko horreneko txapelketa, etxean geratzea, bueno, bere dintzako garrantzitsua. Antolakuntza atletik ere, bueno, Hondarribiko klubeko kide guztiek, dana jarri dute, bueno, ondo atera zedin, eta federazio atletik, oso pozik gaude egindako lanerekin, eta egondako arrakastarekin, jendearekin, ezta? Espigoia jendez gainezka egonda, eta, bueno, hori oso polita da, arraunarentzat, eta oso ona baita. Bueno, gure atletik, lehen urtean proposatu zanean Gipuzkoako asanbladan, eta onartu zanean, bueno, gure puntutxo bat izan zen, hori, guge direktiban geunden bitartean, lehen urtean ondo ateratzen baldin bazan, jarraipena izan barko lukela. Beraz, behintzat beste bi urtez horrela izan barko luke, eta, bueno, nik uste, ikusi dugu Bizkaian ere horrelakoa egin dutela, Euskadikoa ere datorren urtean horrelakoa izatea espero dugu ere, eta, bueno, gauza bakoitzak bere lekua izan behar du, eta, bueno, ikusten ari da, behar bada, txapelketen, traineroen txapelketak, bai Gipuzkoa, Euskadi eta Espainia mailakoak, behar bada, beste toki batean jarri beharko lirateela, ez da. Orduan, lehen urteko arrakastatxua, urtengoa hobea, eta, bueno, hemendikan gora joatea espero dugu, eta, bueno, datarekin pozik. Bueno, aipatu beharra barketu, Paula, bai. Euskadiko txapelketa Lekeition jokatuko dela uztailaren 25ean, eta Bizkaian Urdaibaiek garaipena eskuratu zuela. Bermeok berriz ere kuadrilla indartsua du, Iker Zabala hor bertan dago, bultatu da, eta beno, lana txukuna, eta Santurtzik nola izaten den, kirola, goi maiako kirola, minutu bat daño gehiago galdu egin zuen, joan den urtean Santurtzi zen, talde indartsua. Zuena, horrela da kontua, eta nesketan Hondarruk garaipena eskuratu egin zuen. Hori da. Horrela dero ikusiko gara, Lekeition uztailaren 25ean, Santillo eunian. Bai, hori da. Eta horrela izango da kontua, eta neskeri buruz nahi duen zeo zer aipatu ere, Gorio bere goi maila erakutsi du, 10 segundoko tartea eskuratu egin zuen atzo Hondarribian, garaipena eskuratu, zorion du egin behar. Estropada zoragarria izan zen, ikusgarria, eta Hondarribiarren elkarteak 6. postua eskuratu egin zuela. Eta entzun duzu, kurai xarran ze zarata ze giroa, eta abiluan txarangarekin ze giroa. Atzo zen, atzo Hondarribian, arratzaldeko 8:00 giro hori sortu zen, eta horre berriz errudun Hondarribia arraun elkarteak. Zorionak. Zorionak emendik, hori da. Eskualdeko bertze klub batzuk ere garrantzizko emaitzak lortu dituzte asteburu honetan eta horren adibidea bateko atletak izan dira. Hauek asteburuan ligako azken jardunaldia jokatu dute eta bai neskak eta bai mutilak ere oraingo maila mantentzea lortu dute. Naiz eta zaila zuten bitaldeek ere lan bikaina egin zuten asteburu honetan eta emaitza kontuan hartuta neskek orezko maila mantentzea lortu dute eta mutilek ere lehen mailan jarraitzea ziurtatu dute. Honen inguruan xetasun gehiago jakiteko Adur Amilibia dugu gaur gurekin, kaixo Adur? Kaixo, egunon. Zer moduz? Joe, pues oso pozik. Bai. Bai. Elburua lortuta, urtekoa, eta aste buruz zaila pasada, baina denak pozik, oso pozik. Bai. Aipatu dugu zaila zenutela, ez? Zaila zela bi taldeek ere maila mantentzea, baina azkenen, bueno, egindako lanarekin lortu duzue. Bai. Bai mutiek eta bai neskak, bueno, kalkulagaiakin, emaitza zaila zuten, lortzea bai lehenengo mailan eta bai ezko mailan mantentzea, baina, bueno, bi taldeek oso ondo lehiatu ziren, akatsik gabe, eta, bueno, emaitza bikaina lortu zituzten, eta helburua lortuta, orduan, klubak, asteburu bikaina itxizun, egia esan bai. Bai, asteburu borobila esango nukenek, baina urduritasuna bizi duzue, oraindik uste dut, zera, ostiralean eta ostegunean oso urdirik ziren den. Hori, aipatu behar da, Fedea bai bazenuten, eta baino, claro, eske Teresa bertan zegoen, eta beste bigoi mailako laestrekariak ez da ere, eta gero arazo guztiekin, eta talde bat gandian, eta hori dena kontutan hartuta, bueno, gauzak oso baldintzatua ziren, eta azkenean, urak azkenean bere leku hartu egin du, ezakit. Aurretik, urduritasun hori kudeatu duzu azkenean? Bai, bueno, ben, azkenean urte osoko baldintzoiek ba, sufritu ditugu asko. Ba, eske, lehenengo eta bigarren lehiaketetan, ligako jarduretan, beti zaitugu baja garrantzitsuak. Orduan, iristen ginen, hirugarren ligarako, bueno, permanentzeko fase horretara, ba, zalantza askorekin eta gero baja askorekin. Osea, zuk ezan duzu bezala, Teresa, Maria del Mar, Irune, nesken taldean, ba, azkenean 8 edo 7 punto dira, eta, bueno, utxune horiek betetzeko zai asko zegoen. Orduan, bueno, beti bulegoan kalkulak egiten ditugu, bai mutilen eta bai nesken, bueno, jardun horiak ikusita, eta mutilek begia da, bueno, pixka tobezutela permanentzia lortzea, baina nesken emaitza, kalkulun emaitza, ba, ia san pesimista zen. Orduan, bueno, urdulintasun edo, bueno, pesimismo hori, pues, ia san bizi izan dugu, edo, bueno, bai, nervi horiek, eta, bueno, neskek adibidez, ba, bazekiten, lehiaketan ezin zirela katxikan egin, eta mutiek ere bai, ba, katxak ezin zuzen egin. Orduan, bueno, pues bai mutiak agandiara gainera jun batzuten, kriston bidaia, bueno, azkenean ere bidaiak asko honekatzu, eta bueno, zalantzak zuden. Baina, ia san, bai mutiak da bai neskak, bileiak eta borobil itxi zituzen, zin zen nakatxik egin, esan izun lehen goztegoen, zurekin gonintzen, eta, bueno, azkenan zorte hori bere behar genun, zorte hori behar genun, eta, baina, bueno, zorte hori aprobetsatzeko, ba, gure aletek ezin zuten nakatxikan egin. Orduan, bosa, nesken adibidez, neske guztiak bere emaitza lortu zituzten, edo hobetu zituzten. Mm-hmm. Eta gure froga, bueno, puntu bat edo bi puntu lotzen genitun froga hoietan, ba, Tenerife da Alcorcón nesken kasuan, ba, zituzen bere maitzak lortu, orduan, azkenean, punto diferentzia txikitzen joan zen. Eta, adibidez mutilak lehiaketa hasi bezain pronto oso akatsak emaitzak oso onak lortu zituzten, eta gero beste taldek, pues, akatsak egin zituzten, izituzten bere puntoiek lortu, eta ia san, ba, bueno, lehiaketa bukatzen zen ala, ba, mutilak bigarren postoa lortzeu den, gero ia san, ba, froga floja genitun, baina, bueno, berrelego kortoa, no. Berrelego motzal irabazi zuten, eta ja horrekin ja lortu zuten permanentzia. Eta lau bide erlauen ukoa, berrelego luzea, bai, boa. Zora garrean esken artean. Bai. Esken kasuan, Donostin geungen, eta, bueno, azkeneko froga, lau bide erlauen metokoa zen, inorkezekin permanentzia lortua zegoen edo ez, eta, bueno, denakor nervioso itxoitzen, eta, bueno, esan izuna, Juan, pero azkenean bider laureuna, pues, zen oso ona bintzat paperean ikusita, baina, bueno, laulasterkariek, eske, korreka, sartzen zuten, kriston erreleua, eta hirugarrenak sartu zirenean, pues, bueno, bagenekin permanentzia ia lortuta zegola. Eta azkenean, lehen esan duguna, Teresa falta zen, Irune falta zen, mutien kasuan, bueno, beste baja zeunden, baina alara taldeak, pues, nola aurre egin dion egoerari, eta nola lortu duen emaitza, emaitza lortu duen, bueno, sin las estrellas, esaten den bezala, eta hori oso garrantzitsua da. Zatik, jende asko ere junda lehiatzera kadete izan da, kanterako jendea eta bueno, egia esan ez dakit. Bai, askotan aipatzen duguna, eh? Atzetikan badagoela Harrobia eta hori landu behar dela eta aipatzen denean garatu behar dela eta sustatu behar dela, ba ez dela Alpairo esaten. Gazte guzti horiek ba prest daudela, ba bere lana txukun betetzeko eta hori nabaritu da eta baldintza hobenetan joan zen bidasoartetiko taldea hori argi eta garbi. Eta gero, gero pizza batekin eta afari batekin eta bederatzi orduko bidaia batekin dena konpondu genuen, eh? Ola, hori da. Goi mailako geure kirola horrela da, ez fugula bezala, eh? Horrela, xumeta zurekin, horrela da. Bale, mutiak handia zuen hor kiston beroekin, pues pistan eserita pizza batekin eta bueno, o sea, los más felices del mundo. Es que horrela, azkenan lan egin duzu ta bueno, es que sentsazio hori pues es que bikaina da. Tan eska, bueno, pues echan zoden, pues dutxa pixka, afari bat zola pixka tazkarra, eta gaur rengo gunean etxera doiz, eta gaur lanera. Oida, berriz ere, batza. Bizitzoko horrezko maiarrela da, urrengo gunean lan egitera. Eta ikastera, edo zure gozak egitera. Eta klubean ja pretatorren astea prestatzen. Ez dakit, Paula, Inigo Eseberriren ahotsa izango dugun, joan den astean, aurkezpena izan genuen, Mila Eskola Salu, eta osasun alde, oso garrantzitsua Juan Magarateren taldearekin, bai. Izango dela, du atroia eta bestenatekoa ere, hori gora ipatu behar da. Eta, ez dakit, azpimarratu nahi duzun zeo zer, zeba, datorren asteburuan adur, ba, jai handi bat izango da. Bai, asteburunetan, bo, osasun mila ditugu berriz, eta, bueno, azkenean, pues, bueno, nigu esango dugu beto, baina, bueno, egoizo oso polita da, jende askok partatu dezake, bai, ba, bueno, bueno, hasiko ditugu helduen paseo batekin, gero ditugu relobo lasterketak, bueno, diskapazitate fisiko intelektualezko lasterketak ere ditu, eta azkenan, pues, olako jardunalidad, da jardunalduan edon, bueno, mundu guztia partu betu dezaken, ba, pues, atletismoko egun batean, edo kirol egun batean. Eta, bueno, espero du jendea, pues, ara jutea eta animatzea, eta, pues, aurten ere, ba, du atloi bat dugu, lehenengo du atloia, Juan Magarate eta Cruz Ciclista Iruneseko taldearekin, umentzako ba du atloi bat, pues bueno, ondo moldatua, distantzia egokekin ta bueno, egia esan, ba paseo Irungo paseo koloneko ba recto horretan ta espero animatza piston eguna da, egia oso polita eta bueno, lortzen dugu undi guztia, ba bueno, ba Asociación contra el Cáncer bueno, dijo a directo director, dan pues bueno, da pizka solidario ko bueno, helburu hori du ere. Bai, ekirola egin eta bai solidario hori izatea. Ba, ederki, hemendik ere animatuko dugu jendea gerturatzera. Ostiralean geurekin izango ditugu ere protagonistak, Paola? Bai, hori da. Ostiralean emango ditugu xetasun gehiago eta honen inguruan hitz egingo dugu. Eta, ba, bueno, eskerrik asko adur, gurekin izateagatik bertze behin, eta, bueno, aste buruko zorionak. Emaitzak eazpimarratzeagatik. Eta zorionak, eh? Ba, aki gu sofertu duzuela asko, urduritasunarekin, eta, bueno, ba, zorionak taldekide guztieri, eta lasterkeari guztieri, eta kirolari guztieri, eh? Vale. Bai, zuei, beti bezala. Ongi izan. Bai, mi esker, bero. Real Unionen inguruan ere berri bat dugu, izan ere Mikel Bengoa izanen da Klub Txuribeltzeko kirol arduradun berria. Gorka Etxeberriaren ordez hasiko da Real Unionen lanean, Alabesetik datorren Mikel Bengoa. Bengoak 3 urte daramatza Robiko futboleko taldeentzat futbolariak hautatzen. Aurretik 16 urte zazpiko Euskadiko hautatzailea izan da, baita Gasteizko Aurrera taldeko teknikaria ere. Ofiziala da hori. Bueno, ez dakit. Ez dakizu. Bai, bat, ez dakit, batek argitaratu du, ez? Bai, batek, ez dakit ofiziala den, edo... Bueno, Real Unionetik ez dute, bai. Hori da, bai. Ez erresan, baina bai, guk irakurri dugu. Bai, bai, bai. Mikel Bengoa izango da, bai. Bai. Alde horretatik, bueno, koordinatu da. Eta hausarketari hon bada, legusko du, fitxaketa. Ez dakit beste alde batetik, ze oraindik pentsatzen dut, aste honetan... Bai. Estan pentsatzen dut, aste honetan albisteak egongo direla. Hori da. Badakit bi kexan erosegi ez dula jarraituko. Hori badakit. Bai. Deitu omen diote telefonoz, esanez, ba zurekin ez dugu kontatzen. Eta, bueno, hori alde batetik. Eta nik uste dut hor, ba, kunek ez du jarraituko, Mikel Perdigak ez da ere, Gexan Elosegik ez da ere, zalantza handia ditu Iban Perezekin, Patrick Sekeirak ez du nahi jarraitu, dakit klubearen kontu, baina ez du nahi jarraitu, aipatu dizut Kunte Menusko Fena, eta hor, eskaintza dituztena kanpotik, ba, Sergio Llamas, Leonesatik, gero beste talde batzutik ere, ba, beste jokalari batzuk ere, gero kontratupean 12 jokalari dira, une honetan. Bai. Une honetan, jokalari, 12 jokalari, orduan, nik uste dut, zehaztasun gehiago izango ditugula, aste honetan. Bai. Gero, teknikari bezala, dakizu Aitor Zuraika jarraituko dula. Bai, hori da. Eta hor, baina hori ez dugu aipatzen oraindik. Orduan, ba, aipatzen denean aipatuko da. Renuneko lagun zahar bat bultatuko da. Baina beste lanetan. Hori da. Izango da, jokalari hoi bat. Eta alde horretatik, bigarren taldean Carlos García jarraituko dugu. Bai. Eta sartuko da staff teknikoan Javier Garmendia ere bai. Jokalari hoia. Bai. Bere atxa, entrenatzailea Samartzialen egondakoa, eta Real Unionen bigarren entrenatzaile Gonzalo Arkonadarekin batean, eta ordezkaria izana, eta bigarren taldea Ondarribia Futbolkartea entrenatu zuena, Real Union gaztetxoetan ere entrenatu zuena, bera ere jokalaria izan zen garai batean, bai. Eta bueno, bere semea, Javier Garmendia, Garmendiako jokalari hori, eta beste lekumatekoa, Zamoran aritu zen, Eldensen ere bai, ba sartuko da teknikari berrien artean. Eta gero, ba, aipatu dute ez dakit nundik, edo Lebedenko Lugoko jokalaria, ba, hor begian egongo dela, baina ez dakigu hori bai. Zehaztasunik ez dugu. Ni pentsatu dut aste honetan, eta datorren astean bai, izango direla zehaztasun gehiago, bai. Zer ba, ja hemen, uztailaren 11an 12an, hasiko dira, bai. Bere lana betetzen. Agustuan la liga hasten da, orduan, ja... Bai. Ja, denbora aurrera dio. Eta gero veteranoak izango dutela, bere txapelketa hori ere, da. Irun iria bai. Futbol txapelketa, 25ean, eta azkenean jokatu dugut dela, Paueko taldea, bai. Racing de Santanderko taldea, eta Real Union taldea. Hor izango ditugu, alde horretatik, ba, veteranoen txapelketa hori. Bai, bai. Ba, hori da, egonen gara adi, abertze berri dauden Real Unionen ere aste hauetan zehar, eta aipatuko ditugu hemen. Bueno, gauza bat, Anatzelizondo errela bueltatuko da, Iman Olezkurdia, eta Barbu ere Alkorkonera bueltatzen da. Hortik aurrera zehar emana duen Alkorkonerekin, ba, ez dakigu, Bera eskipozik zegoen Irunen, azken boladan ez. Eta gero Mario Kapeliten egoera ere jakin beharko dugu. Hori da. Azken hilabetean gutxi aritu zen, eta, bueno, Aitor Zulaekarekin ez zuen bere denbora oberena pasatu, azken hilabetea, baina, bueno, aski lagun mina dia, baina hori ere kontutan hartu behar da. Eta gero ikusi duzu zertatzen den. Multzo oso horra da, txapelkara horra da. Deportibo de la Coruña, bai. Denok esatzen zuten bai, igotuko da. Galen galdu egin zuen, Renunek garaipena eskuratu zuen Coruñan. Bai. Eta ahuldu da, Coruñan antolatua igoera fasea, finala jokatzeko, Albaceteren aurka, oso talde, eskarmentuko taldea, bai. Eta Albacete igotu da Coruñan. Bai, hori da. Eta bigarren taldea igotu duena, Villarreal, bigarren taldea. Eta begira ezazu nola den. Bai. Beste multzokoak igotu dira. Bai, hori da. Racing de Santander zuzenean, txapelketarako txapeldun. Bai. Baina hortik aurrera, beste multzokoak igotu gara. Eta gero, no, orain ari da batzuk eta bestek nahazten, kromoa bezala, eta hor ikusiko du datorren urteko multzoa, ba, nola gelditu du. Baina talde oso indartsuak ere. Bai, bai. Euskaldunak izan egitu, Erreala jetxi da, Moribieta ere jetxi da, Osasuna bigarren taldea bertan izango da ere. Bai, hori da. Eta gero Errioxako taldeak ere bai, Kalahorra, Sociedad Deportiva Logroñés, Unión Deportiva Logroñés, bai. Aski gertu, hori aski gertu, eta hortik aurrera, ba, bai, Real Unión berta hemen finkatua. Bai. Ba, hori da, ba, futbola zari garela, asteburuan Mariño kantolatuta Bidasoako futbol eskolen txapelketa ospatu da Ugalde Ventas Zelaian. Bertan izan dira eskualdeko hainbat klubeko benjaminak jokatzen, hala nola Real Unión, Hondarribia, Beobia eta Betigazte. Hain zuzen ere, Real Unioneko taldea izan da txapeldun ordea. Bertze aldetik, Bilboko Amabi futbol elkarteak antolatuta larun bat honetan Euskara Jalgiadi plazara lehen futbol txapelketa ospatu da Lezaman. Bertan Euskal Herri osoko klubak izan ziren jokatzen, ala nola Amabi kluba, Union Tutera, Hortzaizeko Arranoak eta Aretxabaletako Uda. Euskara kirolean ere sustatzeko helburua zuen txapelketa honek eta horregatik Euskara gehien erabiltzen duen klubari sari bat eman zioten, kasu honetan Hortzaizeko Arranoak taldeak eraman zuen garaikurra. Ekimen garrantzitsua izan da asteburu honetan 12 taldeak antolatutako hau eta hurrengo urtetan ere ospatzen jarraitzea espero da, kirolean Euskara erabili eta sustatzeko asmoarekin. Eskubaloian berriz, Txingudi Eskubaloi taldeak itzorduz betetako asteburua izan du. Alde batetik emakumezko seniorrek lehendabiziko Samartzial torneoa ospatu dute asteburuan Artalekun eta gainera emaitza honekin bukatu dute Txingudi Zubiderreko neskek. Izan ere torneoko txapelduna bilakatu zen taldea. Finala larun batean arratsaldeko 6 terdietan ospatu zen, baina aurretik ere klubarentzat hain garrantzitsua den bertze ekitaldi bat ospatu zen. Hain zuzen ere eskubaloi egokituko partida bat jokatu zuten Txingudi Alai eta BM Barakaldo taldeen artean. Azken honek eskuratu zuen garaipen azkenik 8 eta 15eko markagailuarekin. Txapelketa giro ederrean jokatu zen eta Txingudi Eskubaloi taldearentzat hain garrantzitsuak diren bi helburuak protagonistak izan ziren larun batean. Alde batetik emakumeen eskubaloia eta bertzetik eskubaloi egokitua. Arantxa Arzak Txingudi Eskubaloi taldeko kidea, kideak balorazioa egin digu eta entzungo dugu berak errandakoa. Balorazioa oso positiboa da. Giro bikaina izan zen, talde guztieko oso pozik bukatu zuten hurrengo urtean bueltatzeko gogoarekin. Kirotasun horrenaren saria, korazonistak Pitoriak irabazi zuen, eta jokalari honena Irune Madariaga, BM Ardoi taldekoa. Eta txapelketako txapelduna gure taldea Txingudi Zubieder izan zen. Esan behar dugu gure Txingudi Alai talde egokitoren lehenengo partida izan zela, eta Artalekun egon zen giroa ez duzina. Barakaldo BMren aurka jolastu zuten, eta Barakaldo taldeak irabazi zuen. Eskerrak eman nahi dizkigu, laguntzaile guztiei, sariak banatzera eta gurekin disfrutatzera etorri ziren, Udaleko ordezkariei, Borja Olazabal Kirol ordezkariari eta Miren Etxebeste Berditasun ordezkariari. Baita Eneritz Mariora, Gipuzkoako Kirol egokituen federazioko arduradunari. Kirol giro alaia eta bikaina, eskubaloiaren benetako festa. Ba, hori da. Giro ederrean joan zen lehendabiziko txapelketa hau eta kusgarria, zoragarria zen zen. Bai, bai. Gora ipatzekoa da baita, ba, zorionak txindu eskubaloiari. Hori da, egiten duten lana, bai. Ba, lor horietan. Bertze aldetik, Irunez txirrinduraritza taldeak atzo Juan Magarate martxa ospatu zuen. Eguraldi atzuten sobera lagun izan irteeran, baina azkenik eta bi urteren ondoren aurrera eramantzuten lasterketa eta hau ere giro ederrean joan zen. Edurne Izagirre, Irunez taldeko lehendakariak jardunaldiaren balorazioa egin digu, entzungo dugu. Oso balorazio positiboa egin behar dugu. Goiza Jon Rodriguez txirrindularia gogoratuz hasi dugu, pasaden urtarrilan 8an istripu zildako txirrindularia eta jarraian martxa Irungo txirrindulari elkarteko gaztenekin hasi da Juanma Garate bera eta gainontzeko gonbidatuekin eta ikusi duzuenez goizeko lehenen gorduak eguraldi oso kaskarrarekin hasi baina eguna eguzkitzu eta jaigiro edararekin bukatu dugu. esan beharra daukagu, egun askotan zehar ba, lantalde handia ibili dela martxau aurrera ateratzeko lan egiten, eta ikusi nola joan den eguna eta txirrindulariak komentatzen ziguten ba, zein ondo zegoen guztia antolatua eta oso ondo pasa dutela ba, martxe ginez ba horrek horrek ba posten gaitu eta egia esan ba bueno datorren urteko martxari begira ba gogotsu eta animoz bukatu dugu egia esan. Ba txirrendulari ugari bai. Eta oiak ere bai, mm-hmm. Oiak ere bai egon ziren goizeko 8:00 laurdenko itxietan. Ene. Euripean. Hori da. Zirimiria baino gehiago. Bai. Eta, bueno, aipatu duen bezala, azpimarratu behar da, azken orduko arazoa konpondu zituztela, erakozen guztia gainditu, bai. Eta martxa berri bat antolatu ordu batzuetan, eta egun bat erdi batean, eta horri geldo eta hori jo izan zuten leku beroenak, eta alde horretatik, ba, atorren urtean, hausnarketa bat egingo dute, bai. Pentsatzen dut bere ala egingo dutela, otzean, mm-hmm. Ez beroan, eta, bueno, ez dakit ze erabaki hartuko duten alde horretatik, baina berriz ere, ba, arrakaska handi bat izan du, Juama Garateren martxata datorren asteburuan ere, batekin batera, ba, beste jaialdi berezi bat izango dute, umeentzat kasu honetan, Irunen, koloni bilbidean, eta du atloia izango da, eta hor ere, irundar txirrendulariak, bere arduradunek, ba, bere eragina izango dute batekin hain zuzen ere. Baina, bueno, atzo ere, aizea eta euria, bai. Kaskabarra gutxi, eta, bueno, iritsi ziren, eta... Bai, eta Aimar Txeberria bertan egon zen. Bai. Eta da, bihar froga garrantzitsua izango duela. Mm-hmm. Baina, aipatuko dugu. Bai. Espero dut, maizan hon bat izatea, Aimar, gure Aimar Txeberria kajarruraleko txirrendularia. Hori da. Errugbiaren inguruan, Eki Fanlo errugbiko epaile irundarra munduko txapelketan izanen da epaile moduan lanean. Urrengo irailan ospatuko da errugbi zazpiko munduko txapelketa Cape Townen, Hego Afrikan, eta Fanlo bera oso pozik mintzatu zaigu jaso duen berri honen inguruan. Entzungo dugu. Oso pozik eta oraindik sinistu ezinik nabil ostiralan jasotako berriarekin. Datorren... Iraiak 9-11 ospatuko den munduko rugby 7ko txapelketan parte hartzeko gonbita jaso ondoren egia esateko ba rugby epaile batentzat munduko txapelketan edo eta joko olimpikoetan parte hartzea beti da notizia bikaina azkenean epaitu daitekeen gauzarik oberen karikoa delako errugbi munduan eta nire kasuan ba Hego Afrikan izatea Cape Town bezalako herri batekin errugbiarekin erlazio asko daukan ba beti da ilusionagarria. Gauzak ere nola gertatu diren pixkat asimilatzeko ba zailtasunak edo gehitzen ditu, azkenean aurrek urtean data hauetan oraindikan ez duen Europako txapelketa batetan debutatu eta Malagatik hasi zen bidaia hau ba egia esan oso azkarra izan da. Ere esan dezaket oso emaitza honekin, azkenean ba Kanadara bidaiatu nuenean oso lan txukuna egin eta bertan ospatu zen txapelketako ba, finala egiteko izendatu zidaten Australia eta Zelanda Berriaren artean izan zena eta egia esan nik uste bertan egindako lanagatik eta Toulousen ba txapelketako azkeneko saioan egindako lan txukunagatik ere ba uste dut prozesu honetan prozesu honen hautaketan ba ba pisua izan duela eta nire izendapenean ba esan bezala ba pisua izan du. Nire valorazioa edo ez dakit, izugarria, osea duela urte hasieran urtarrilan galdetuko bazidaten ba inondik inora ere pentsatuko nukeena. Eta egia esan joateko gogo askorekin, ilusio askorekin, disfrutatzeko gogo askorekin eta noski lana txukun eta etxera pozik itzultzeko gogoekin jungo naiz. Ba, hemendik zorionduko dugu Eki Fanlo eta bueno, zorte on. Bai, Espainiako Federakuntza, bueno, pixka orain hasita dago, baino baino gauza aurrera Eki Fanlorekin. Bai, hori da. Ba, errugbian ere Txingudi klubeko Txingordi taldea FAT rugby txapelketan garaile izan da. Quebrantahuesos rugby klubak antolatzen du txapelketa hau 2016 urtetik. Eta honen baldintza jokalariek gutxienez 80 kilo pisatu behar dutela da gizonezkoen kasuan. Eta emakumezkoen kasuan berriz 78 kilo. Horrela Txingudi taldeko aurrelariak joan ziren Monzonera eta kanporaketa guztiak gainditu ondoren finalera iritsi ziren eta bertan ere Zarautzko Potxolak taldearen aurka irabazi zuten eta lehiaketako txapeldun bilakatu ziren. Nesketan ere Txingudiko ordezkaritza izan zen, hain zuzen ere Lea Etxebarrieta eta Ainara Herriko izan ziren bertan parte hartzen Eibarko eta Beraberako taldeekin urrenez urren. Azkenik trinketean atzo jokatu zen kluben arteko txapelketako finala eta bertan bibikote irundar izan ziren. Alde batetik Ramutxoko Larrarte eta Pablos izan ziren gorriz eta bertzetik Urpileko Sagartzazu eta Almandoz urdinez. Azkenik urdineko bikoteak irabazi zuen 16-30 markagailuarekin eta 2022 trinketeko kluben arteko txapelketako txapeldunak bilakatu ziren horrela. Beno, ba, bukatzeko, aipatu duzu Jean-Pierre, Aimar Etxeberriak bihar proba bat izanen duela, ez da? Bai, bihar, beraren, baina, bueno, aipatuko dugu, ja, ostiraleko urtziko dugu, eta beste informatiboetan, ba, jasoko dugu albistea Aimar Etxeberriari buruz, badakit, ba, zo, gustora egon zela, eta forman dagoela, bere lana, denboraldi berezia, berarentzat eta taldekidentzat noski bai, baina entzat denbora berezia eta lerratatik ba lana askitzuko betetzen. Bai. Ba, honekin saioaren bukaerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Ez horregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzure beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta hortzira arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla musiche balcaniche.